نیت کس طرح کریں؟ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت ہو کہ میں نے جو قسم توڑی تھی اس کا کفارہ ادا کر رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.